الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أوصيكم عباد الله ونفسي الخاطئة بتقوى الله وطاعته وامتثال أوامره، فاتقوا الله أيها المسلمون وتزودوا من التقوى وكونوا مع الصادقين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. رواه الإمام البخاري ومسلم رحمهم الله. برزان صلاة ورحمة وبركات خابر جب سرتانا خالقناه رابردو من خوش بده وموفقش من كا لا عند صالحو دامزراو بن عاقبة خير بن. وتاري أمره دکم کوتا و تار لوزن جیره باسی آشتی و آرامی و آسایشی نتو و نشتمان پیوسته لسرشانی همومان، چون که ایما بشکین لم نتوی کرده و بشکین لم نشتمان و خاکی کردستانه لسری دژین دخوین دخوین کارو کسابت دکین عبادت دکین لبراوه پارزگاری کردن واجب مانه هرکی سرشان مانه للای خواه امر من پیکراوه پارزگاری بکین لو مال و ملک و خاک و نشتمانه و للای عقل و علم و اوانه شوا همو کسی گزانه که پیویسه همو انسانه لزید و لخوی پارزگاری بکا. بشی کتایی دکم باسی آسایشی پرورده و فیر کردن تربیه و تعلیم، الامن التعلیمی و التربوی، کاریگری امنی تربیه و تعلیمی لحیاتی گلو نتوا چیو و چنده پیوستا. دیارا لجمعکانی سی جمعی را بردوا عرضم کردون که امنی عام آسایشی گشتی ضروره، لروی سیاسی و ولاد ابی آسایش به ضروره، لروی اقتصاد و دارایی و آرام بیت آسایش به ضروره، لروی بی او صحه و ولاد پر لامن و آسایش به ضروره، لروی فکر و فکری رو لکان اندام کانی کاملگا آسایشی فکری امنی فکری پارسگاری کردن لفکر و لعقل ضروره، پارسگاری کردنش ل تربیه و تعلیم ضرورتی که لآوانیتر اگر نلم لهمویان گرنگترا هیچی کمتر نیه. چون که تو اگر لروی تربیه و تعلیم و تاکه کی باش پی نگینی تاکه کی باش پرورده نکی، تاکه کی باش فیر نکی، با مال ده به با فیروی دا، با جنگ ده به پیسی اکا، با امن ده به ایشوانی، لبر آوا پیگیاندن و فیر کردن، اتوانین بلین حجری اساسا لپاریزگاری کردن، لگش بها بالاکانی کوملگای، مروفایتی با گشتی و کوملگای ایمش بطایبتی خواهی پروردگار امری پیه کردوها بخوندن بنوسین اقرأ امر بخوندن هوا نون والقلم وما يسطرون اشاره بقلم و بنوسینکا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون آیا وقو یقوان او ایدزانی او اینازانی علامت بو او ایزانین باش و نزانین خرابا پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و صحابه زور گرنگیان دا به موضوع فکر کردن بون باس کردون بردانی اسیری کی حربی لبدرا صحابه شهید کرد به مقابل بوی دمنال لمنال اهل مدینه فری خنوالید کا او نشانه گرنگی دانا به خندن به فربون به زانین و او حدیثانی تر که باسی گرنگی فربون کن طلب العلم فريضة على كل مسلم وهروها أو فرموديك وفرمي برو بوخفندن اگر لچين بيو دور بي لا بيشكو هتا غور بردوان بن لسر خفندن وفيربون وچنان فرموديتر لمبارو هاتون كباز لغوري فيربون وفروردو تربية وتعليم دكن بوه گرنگا امش بوه ولاتا كمان پاريز راو بي بوی گلکه من پاریز راو بی بوی دینکه من دین اسلام پاریز راو بی فیر ببین پرورده ببین و فیر بکن و پرورده بکن یکی اگل صفاتی پیغمبر یعلمهم یعلمکم و یعلمکم ما لم تکونو تعلمون و یعلمهم الكتاب والحکمة کواتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صفتی اوی ابوه تعليمي أمته إنسانيتي دا داوا بويا صفتي ما مستعي زور قوليا وكو أحمد شوقي رحمتي خالي بيالي قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا رزل معلم ما مستع بقرا رزل بقرا هل صلبري خريق معلم بيبا في غمر لبرأوا ضرورة وقرنقا إما أما موضوع حقي خويب ديني لما زقوتو كتاب خانو من على كان من فيري باراسني آسايشو آشتين نتوون اجتمان دبن بخوندنو پرورده كي درست رولكاني قل پرورده دكرين لسر خوشوستني خواو پیغمبرو رزگرتن لباوكو دايك فير دكرين نجتمانو نتوين خوان خوش بوه لقل او همو تيبيني همانا لسر برنامه خوندنو پرورده و فير کردن لولات مانا بلام هشتا خیلی زورو شری کما لروشک دا زیادر لچندین هزار لرولکان من در رون پولکانی خوندن لبخشی ساوایان حتاوکو زنکو پیمنگاکان نیوی روشک رولکانی هم گلا چند صد هزار نوی ام ملتا نیوی اگل روش لپولا لقاعیا بسر دباو دخوانیتو فرده بی اوی تری دمینیتا و شو روشکا بشه که قطابی زیرک لمالا و هولا دا دخوانیتا و تمرین حلکا خوی آماده اکا اچیتا و بدرسکانا کواتا اتوانین بلین پروسی خوندن نیوی شو روشک 12 ساعتا بشی اکا نیوی دباب و خوی للای قطابی ریکو پیک للای قطابی زیرک و زیتو ویلی اکا کوا لقطاب خانه گوه گربه و لمالا و کوشش کر بی پیای بچه توا خوی آماده بکا که آتا خویندن و کتاب خانه بشکل جیانی رولکان من مسوگرده که باشی و چاکی دا بسری دبن لمبارو دوخی بی بازاریو قیرانی آبوریو بی موچهیو شرده لم زمانه دا که جورها درد و دیارده پیس و زیان بخش بلاوی کردوها بناو کوملگا کمانه لما دای زیان بخشو جگرو نیرگلو ما دای سرخوش کرو عقل لخشتبر بتعاليو بيكاري زورك للرولكاني قال كمان أكون ناو حق ليكي ترسناكي أو جورا ما دانوا كالكيلقي مين ترسناك ترو خراب ترن بريني موچو دو أكوتني برنامي باشا كوتي دو أكوتني بريني موچو دو أكوتني وبرنامي باشا كوتي موچا هوكاري سركيو يكمي أمنها متيانية للايكي تريشوا زوربي فرمان برانو تيجو تشينكاني هرم لبرگرانی باری جیانیانو گلفانی خالیو سفری چولیانو پنایان بردبر خوپیشاندانو ری پیوانو من گرتنو داخستنی درگاکانی خوندنگاکان و آخری که دو من زیادر لسالی خوندن من بسرده چه کچی دفترکانو خلمکانو میزو تخترشو سپیکان خاموشو بینازن و آخری که شر داعش برو کتایی دروات وتواود بيت ولا امريكا روداك تشاور وان نكراو ريدا قالك بازرغاني ناسياسي بو بسروكي امريكا باران وبلي رحمتيش وكما مستايان ماني قرتوا سانازانم كي امسي دست بدواني خويا دكنو كوتاي بمشك ساليو بيت فاقي وبير رحمي دهينن كي حكومتي هرم درقاي موشا دكاتوا لرولكاني لفرمان براني كي بازار قرم دكاتوا كي كاري اكاكوا ميلي نشتماني ونتوائي من انتماي قومي ونشتماني من بهيز بيت شنك اگر خيراتي ولاد بو همو من بو دهاتي ولاد بو همو من بو همو من شانازي بواكين بلين كردين شانازي بواكين بلين كردستانين بلام اگر خيراتي ولاد وك استا هندیک بی خواو زورین بروانه او کاتا میلی نشتمانی بونو قومی بونو کردی بون کس دبیو کس دبیو وای لیده که و خلکی راکت ولاد بجه بیله وای لیده خلک آواد بخوازه کرد نبی وای لیده خلک آواد بخوازه خوزگم بزمانی بایدو فلان وقت و فلان وقت کی ما مستعان بریار دادن و درگاه کتاب خانه کند کنوا کی آسمان بارانی رحمت و پلی برکت من بسر داده بارینه با امیدی او روزم لم هفته دا هر سه درگاه کمان لب کریت و برزان سیاست خراب نیه سیاست خویل خویا چکه کی دودم و قلم وای قلم تو آنی خیری پی بنوسی تو آنی شری پی بنوسی چکه که تو آنی با خیر بکاری بینی اتوانی با شر بکاری بینی بلام اگر سیاسی دلسوز و شارزا سیاست بکا با خزمتی گل و نشتمان و مروفایتی دلنیام خراب نیا چون که سیاست فنی اداره دولت و فنی اداره ولات و ملت و کان بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء پیغمبر خواه فرمه بنی اسرائیل پیغمبران سیاست مداریان بونو کاریان دبردن بریوا بلان اگر سیاسی اما خطر لیاریه اگر سیاسی بو با بازرگان و با سیاست که او بازرگانی دکر دنیا وک اویلی دیل زوربی ولاتانی جیهان داو لای امجلی هاتو یعنی کابرا گورانی بله ببالای کردائتیا ببالای نشتمانا ببالای اسلامیتا بلان دعایی ام گورانی وتنا فنیک به بوی خلق لدوری کو بیتا و بوی کوا بم سیاستا بازرگانی بکا اما خطره ام سیاستا یا ماماسا سعید نورسی رحمتی خواهی به افرمی اعوذ بالله من الشیطان و من السیاسة انا اگرم بخوا لشیطان و لسیاست اگر ماماسا اقتاب خانو زانا و ملای مزگو بون بسیاسی سیاستی ان تیکل با پیشکه ان کرد وات علم و پرورده و دینی ان کرد خزمتکاری سیاست کهان او که تحال کتاب خانه و مزگود آوائی لیه کلیه بلا مگر هاتو سیاستی ان کرد با خزمت دین و بس کردنوی دینی خوا بجوره کی باش یعنی فنی اداره بجوره کی باش دینه که بگینی خلق حالی بکی بجوره کی باش درس بلیتوا بجوره کی باش مدیری مدرسه بی او سیاستا خراب نیو و استعازشی لیه ناکره بلکو به هولی با بده اگر سپاو هزی چکداری ولاد بون با سیاسی پیشه گورو پیروزه کهان که دفاع و برگریه لگلو نشتمان کردیان با قربانی سیاستو حزبی که دیاری کراو او حالی آسایشی نتوان نشتمان لزور اگل ولادکان آوائی لیدید کلیه هاتو لسوریا لعراق سپاچی اکا لپیناوی حزبی اکا لصدا حفته بينجي سوريا ويران بو يعني حف سوريا قيبة شوار بشوا سيبا شي ويران بو ويراني يشتعل جيشا لبناي أو قائدة أو حزبة ويرانكا ليرا العراق خوزان الله روشقاري هشتاكانا كردوسان شيلي هاو سبا لجير ساي حزبك وقيادهكا ولاد ويرانكا رولكاني قلي أنفالكا أيان كوشي أو سياسة خرافة بحزبوني جيش بيجمرقا بحزبوني معلم ملاي مزقوت بحزبوني سياسي ببازرقان بوني سياسي بسياسي بوني بازرقان اما نور دور دا واد برو تياشونو ويرانكاري ومملكة هلتكان دندبن بوية ليرو داوا كارم لقش كس كبيشو كارا بيروزكي نخن كينيو لناو زلكاوي سياستي دروينو شواشكاري دا بكارينيني رسول الله دا فرمي كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أي خلقين هموتان شوان يعني هندي كس حالينا بلا موضوع الله يعني في غمري خوام خلقي كردو برانا مر أما تشبيها يعني وكو تشون شوان دبيرانو قلقي بري بو لورقاكي باش بو عاركي باش بو سيبريكي باش بو پچيكي باش نيالي قرقتي ابني نيالي سقل ورقيان بدري نيالي دز بيان دزي ابي كاربتست آوا پارزگاري قلقي بكا ناما يما قالين امرانين مرين مسؤوليك شوان مانا بمعنى لم حديثتي مقن عزيزانم تشبيه في غمري خواك المؤمن كالمرآت إيمان دار وقع آية نواية إيمان دار آية نية ألي وقع آية نواية كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع رئيس سروجي ناواني خليفي ناواني أميري ناواني في غمري خواه فرمي أوات شاودير مسؤول عن رعيته بل برسيارة لويلة جردس آياتي أبي حقي خويا باتي أبي دهواي ما في خوي شيبكا ليان أركي خوي جيبكا دهواي ما في خوي شيبكا كواتا أوي بالبرسيارة برامبر بقل بيغمري خواه خستيوته يكم جار والإمام راع ومسؤول عن رعيته لحديثي سبعة يظلهم الله في ظله حود استهل الرجل قيامته خواه ديان خاطر جير سيبري خوي او رجي سيبر نبي سيبري رب العالمين وعرج نبي يكمينيان امام عادل بيشواي دات پرور رئيسي دات پرور قولي دات پرور او امريكاي كوا شوت شوتين بدنياكا دنياكا توفي كلياتو تيهلا دا لم لا بولا لولا بو املا خو هموتان بینیتان حمله انتخاباتیان چون خو هموشتان بینیتان بمجرد اما اعلان کرا که او پیاو بردی او جنه دورانی یک سر جنه که لگل اوباما رئیس ایسا که حزبی برانبریتی پیروز بایان لیکن او اولاد ایو بولی رنیا ایو بولی را وانابین فیر نابین بو دوسی امریکاین بلان بو شاول امریکا ناکین بو وای باتو پیروز باینده نکین بو پشگیری نکین بو هاوکاری نکین اصلا من بیانیه بو بینیم اوباما ام رئیس تازه بانکر بو کشکی ستی روش بو فیریه که علی وابکو آوابکو آوابکو درسی لا فیر نک الغابی بو دابنی چطبنی ری لرگا قاشی بشگینی او کی ولاتا او کی مملکتا او کی عقلیتا اما بیوامان لیده تا او صفته تا او عقليته لم الله تعالى ناو ام قلا پایدار نبه دلتان به هیچ خوش نبه نه ديموکراسیت نه بجاردن نه چیو نه چی چه عجب ولا اگر برد ما و خلقی چاکن بز اگر دورانم ولا او خلقی جنیه نا او حوایه لبرا و عبی و ریابی امام رئیس شوانه چاو دیره ابی آگای لجماور رکی بی سرمایان نبی برسیان نبی تینویان نبی گرمایان نبی دشمن داگیریان نکا دردون خوشی رویان تی نکا دعای ما فرمیه پیاو بناو مالا شوانا مسؤول لرعيتكي هل يكيق لأيوة أو يكوا ميردة والرجل راع في أهله أو تشاو ديرا في أغمري خوافر من مسؤولي بل برسياري خوافر سياري ليكا جنكت من علاقاني كركت كشكت شيد ليا كردن شيد داوتن شيد بابا يدا كردن مسؤولي دعايا فرمي الجن لما لي ميردة كيا بل برسيارة لوي كوالا بردس يا هاتي شلون يصرفك شلون خدمتي ما هو من اول مردك شلون رزلمي وانا جري شلون خيانه لبياوك هناك او بياوك شلون نجنك هناك واروا فرمي والخادم راع خادم كريكار خدمتك او الى ما لا يشكى بكري قلت له انا او يجبر بالسياره ومسؤول عن رعيته لو مالو ملكي لجر دسياتي بر بسيارة أبي خيانتي لينك كواتا وكلكم راع هموتان بر بسيار وكلكم مسؤول عن رعيته هموتان بر بسيار لو جل لجر دس مانايا كواتا بر برسو قولو كارمد استكان بر بسياري يكمن لم قيران أولدوا كوتني بروسي خرندن بر بسكان قولكان حكومة سروكايتي أمانة بربرسياري يكمن لبكوتن ودعا كوتني بروسي خلندن دوهم ما مستاو بره وبرو فروردش بربرسياري دوهم لبكوتني خلندن باوكان ودايكانش بربرسي سيمن لبكوتني أم بروسي قطابيانش بربرسن قشتمن بربرسياري لبكوتن ودعا كوتني بروسي خلندن بوه من جاركيتر داكارم لبربرساني حكومة بين سرخته گرفتی خواندن و ما مستاکان چهار سرب کن و با کلمه صریح پیره با وزیری پرورده مود رو با رویتن بره زنابی وزیر بر پرسیاری که گوره رو تیه که ارکی که گوره رو تیه که لایه که زور گوره لم کردوسانه مکتب تیه داخراوه منالکان من سگردان بون انواعشتی خراب صریح داوه لولاتا باید کاد لیکم وقت دیار، وقت کردیک، وقت انسانک هنگاری جدی و عملی با موضوع به هرچو، هولی جدی خود بده. دیار جوابی خویه اوتی، هولی جدی آدم بر دوام. بالا ما مسائل نشارم و هندی کی سیاسته؟ آوا هندی کی سیاسته؟ اوتون راسته کی؟ سیاسته ایرانش لایه اونشی ویران کردوه. بالا من چیپ کن؟ بوم رول کن من بازی بن حرام پیاوت و تو خطبه پیشو باسم کرد شصوصی دو سالم فوتاو هفته و چهارش دو سالم فوتاو لت من دو کوتو ابوم نه الان منی سه دو کوت امام با وزیر تو امام بنوسین دعوت دستی با سرکی انجمنی وزیران و وزیر و با همو دزگاور گان کن کتی زنایان با چهار دخال دعوکاری مزگوتو زنایان و خطبه و یم اوکو دسته ما مسایلی عینی حالا بذار، اما من دعوت دستیان و بدمش، اما من پیوتوام دعوت کاریم دیگر دو. لبر آوا با بام حال بکن، حال بدن. او دعوت کاری لیری کم لحکومت لحولیری پایتخت کردوما. و هر وا دعوت کارم لما مسایلی بررس. خوفیشان دانو بایکوتو رپوانی پیوستن انجام دا. ایمای زنایانش پشگیری باشمان کردن. بجبو میزرکان مانو شان بشانی ایوا لسر شقام و گورپانکان آماده بوین بو تاریش بجداری من کد بلام تا هم کاتا اولام اگنیه و برواج ناکم اولام هبه بله ایوا زررتان کردوا ایوا داوای مافی خوتان کردوا و دیکن بلام زیان لیکوتوی گورو قربو نکراوا رولکانی ایوا و ایمو گلکمانن کچندین سال لتمنیان بابوني شر سياسته وفوتاوه وهم صالش لجان الله دايا بويل يروا داوا كارم ما مستعب الرزقان دانشتنو بدانشتنو براويجو بقوري خويا برياركي بيرانا بدن او اركا فيروزيان انجام بدنو بگرین و سر هولا کانی خندنو درگای یکم ایوی برز لسی درگا کبی کنوا تم سی درگا حکومت درگای موچه داخستو آسمان درگای بارانی گرتوه تو درگای خندنش داخلاو دواکم ماماسایان درگای یکم کنوا انشاءالله بدوای او آسمانیش بلای رحمت من بو بارینو حکومتش بیت سرخطو و خوشی بکوه تو نوشار بوی دواکم درگای یکم ایوی برس بیکنوا لروی امگل خیر لخونه دیوا بوی من لیروا لمزگوتوا بناوی زورینی باوکان و دایکانوا بناوی قتابیکان و خلکوا تکاتان لیکم درگای خوندن بکنوا دست پی بکنوا بریاری بایکوت غلط نبو جور یک بول افشار و دواکاری ماف بریاری گرانوش بو هولکان غلط نیا وعي بشنيه بقرا قوريه ايثارو لخو برديه لبربر جواندي قشتي جو بقرن لم امشقاريه بشواع مري كور الخطاب كاتي امشقاري ابو موساي اشعريك كبواليتي اي نيري نسيحتيك او نامي بو نيري عليه ولا يمنعك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل عمر يكون الخطاب خائل الرازي به ده أبو موسى يشعري له أبو موسى أعقاد ليبه بار يقريد لينك برياريك وادوتا أمره بلان دعائي بخوتا تشوي توسبيني رأيت تتلكت رين مايو هداية دورقت بوشتك باشتر بيلو برياري أمرو داوتا أن تراجع فيه الحق عيب دليني بعد كي نزاني واز لو برياري دويني بياني كأمرو بودر كوتوا نوعيك بلا يا هلا يا كمكرتي تيايا فإن الحق قديم حق أصلا ولا يبطله شيء هشتغنا بيرقلك حق بقريو حق وشلكاتوا ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل إنسان بخويا بشيتوا برواتوا بوصر ريقاي حق باشترى لويكوا لسر ريقاي كنازاني بوكيبا بردوان بيو بروا بوه من ليرا ودلم هوا دارم خلقيش بإنصاف بيو بيوجدان بيو حزك من معلومات بخمة خزمتها كاتي من لو تارا اما جاكم بو غاندي بو نيل سلمان ديلا الان بنوار ببوزي و بقابرس نمونا من بو هنيتو لفيسبوك اوان بيالين كاتي الان امام خميني ايران دعي ويزاني قلقي لخطر آية كوعدي يابو لقل صدام صلحنكا پشیمان بوی و وقتی امکه سجاره آنوشم لپی نایی جلانی ایرانه. آلان ولع مپیایی ایرانیه. کاتی آلان ولع ترکیه لوتی ام حکومتی ک استعهات و اوسع منود استان آلان. باشتره تو ذکر آوتا و بسر کردو کردوسانه درجه کلی کردوینه تو هندی ما ملای باشی کردو لگو کرده ولع مپیایی ترکیان. هر بام من آلی ل اینترنت آنوسی. كاتيك وصفي وجلانم كردوك لزندان ابو او صالة كشري وسان لتركيا وتان والله امال وش سر بطاقة كبير وقت باسي قلتان كشناك كم كلا برلماني تركيا هلسي برانبر بو قتلوا عامي لشرناخ اكريا بكرد وبكولبري كرد الله والله امال اتاير لسر كتماركسيكي سرود والي والي والي عزيزم ام شوينه ني منو دايكي منو باوكي من ني ام كرسي ابي حقي تي ابو تري ابي نصيحتي سروكي تي ابو كلي هني برلماني تي ابو كلي اگر لبيت ان بي او شمبير كوتو من لجاجنا وتم داكم لبريس دكتور يوسف سروكي برلمان وكري هجارك وك ما مساي زانكو وك مردك بيت سرخت بلا اگر كي شي هري منم من وزنك واستكم ينم كاك اللي كردم بهلا انواع کانالو فیسبوک جنیو پتپتیان بونوسیم روشی جشنی قربان یکم کس پیروز بایلی کردم دکتر یوسفی سرکی پرلمان بود و تی مام سامن تو باش ناسم گورایی دل سوزی تو چه گذانم وقت باکم سیر دکم و والله آگان لیکش دنیا لواي بتوان تراو برام بر بتوان سراو و والله تو وکیلی من باگر کی شیک هریابی کرد زنده من حالا کلی تو لباتی من دیگه لبروکس لام قصایک لپای تختی اروپا لبلجیکا و تی مام سایق لحال بذار آوای پیاو تو منی زاد جواب ماو تو پیاوی جیر آوا جواب تو بلام هر زیک اسکالای مام سایق با دوام کن دوانه بله ولام والله آوای کل دیره نبیم جواب سیکم آو با بتهام بیانی او ترم دانا او ترکی تره بگوریم من عربیم رام باس کم چون اگر اوتاره کی تربم خلق وازانه لهولیر ورم گرتو بس اوا رأی اصل و ثوابی خوما خیر امنت لوایه یسا اوارهات ما بیستم و تی هنده ما مسا لسلیمانی و حلب جو گرمیان و انا خریکن ایانوه لشمو دوام کن هنده کی تریج نارازی من یک پرسیانه کم و اکو عرضم کردن من لره پیوانه کانه لگل یعنه بوم کلیمه ما نبو زانه یا پش گیری من کن یمالی را له حالا بذار نسلیمانی الان رزمه دارایی برد نکم زور که زل ماموسایان فرمانبرانی هولیار دوکتر سنوکن بوی نایورن بیان سر جاده والن زور که زوالن بس من الان ماموسای دوکتر سنوک بیا و من علاقانیان دوام بکه خندنیان دوام که بی ماموسای کیش بخیرت بیا و بیار بیا و شیر بیا بلام خندن دوام که و من علاقانی بر ببین او بازار رو چمو چخرا دوای نتیجه کامیان قازان جکانو کامیان زره لکن بویا من نشانه ازایتی گورینیه اما هندیک لکرانو هندیک لداخلانو اوانه هه بویا او ما مصابر رزانش که دوام ناکن امرنا بیانی هر قناعت یک تن بودی وسبه بلان با ما مسانش تفرقان تی نکوه لکردستان حکومت لدبو پارلمان لدبو رئیس لدبو حزب لدبو عشرت لدبو زنایان لذبون، مهندسان لذبون، خواهم مسال لذم بن، بیکو بن، وقتی بیکو کردن، بیکی شما می‌دانی بسم الله ایلیف کن، عیبش نیه، جوریه، بلی مهماساکان دعایی کردین، بلی جماور دعایی کردین، لجرف شارا قرار من نگرتو، هستمان با مسئولیت و بر پرسیارتی کردو، لبر خوا، و تو من با، بلی مانگی، دروجی مانگی نو، مانگی دو دروجی مانگی یعنی زن فوت آختابی کن من، بلام بام سال نفوتی. هر کبریاری که انداوتی آنم صلفت، یعنی آوی که ولی پنج جهل بیله پنج بی، آوی لشش بیله شش بی. با، لکوتای داده کم لخواه که و بالا دستو سر وره، بنای فیروزی داده لیکم، با اسمی عظمی، بالای رحمت من به بارینه، بارانی رحمت من به سراب رجینه، خواه بنای فیروز که انداوت لیکم، یا مغیث اغیثنا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين خويا لنا خوشكان مان شفاء بدي بتايبتي برزما وسسوران بريو بري پروردا كاب حادثه يسال خسخانه مدتي كي زورا دعاء خيري بوب كان دراوسي مزغوته ولا ريزي جماعته كان ما نهبو خويا دور الشفاء بدالك همنا خوشكان يتر خويا الشفاء همنا خوشكان مان دي خويا لمردو كان مان خوش بي خواه اصلاح حالی رو لکان من کی؟ خواه من لکان من صالح کی؟ خواه بیانی توسر یکی راس؟ خواه سر لشیوا و کانی دارد بودی؟ خواه خزار کانو برسی کان تیر کی؟ خواه بنای پیروز لعاجای شر خمان ولات من پارزی مسلمانان پارزی؟ خواه آوار کان جری تو؟ با مال حالی خویان؟ خواه با خاطری اسمی عظمت؟ او نیازی باشه لگل عبد کانت لگل بلاد و عباد خواه توفیقی بی؟ او نیازی خلاف هدایتی بی؟ اگر هدایت نادر خواه پشتی بشکنی و لکولی خلقی کی توا اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم و لسائر المسلمین ربنا آتنا من لدنک رحمة و هیئ لنا من امرنا رشدا آمین